Gdy jesteś na dnie, nie masz wyjścia, musisz radzić sobie zupełnie sam. Nikt nie kocha tych, co na dnie, nie, nikt nie kocha tych, co na dnie. Nikt nie kocha tych, co na dnie, nie, nikt nie kocha. Nikt nie kocha tych, co na dnie. Kiedy jest ci źle, kiedy masz kłopoty, liczysz na przyjaciół i wtedy widzisz, że nikt nie widzi cię. Tak, właśnie wtedy to dostrzegasz, zawsze było wielu kolegów i wiele koleżanek. Klepali cię po plecach, kiedy miałeś węgę w kieszeni. Wtedy cię cenili, wtedy kłamali, właśnie wtedy cię zdradzili. Kiedy liczyłeś na pomoc, ich nie było. Twoje towarzystwo wtedy ich nudziło i drażniło. Tak, bo nikt cię nie chce, kiedy jesteś na dnie. Nikt, ponieważ jesteś na dnie. Gdy nikt nie kocha tych, co na dnie. Nie, nikt dnie. Nie kocha. Nie masz wyjścia. Nikt nie kocha. Musisz tych, radzić co na dnie. Sobie nie, zupełnie nie sam. Kocha tych, co na dnie. Nikt nie kocha tych, co na dnie. Jesteś nie, na nikt dnie. Nie kocha. Nie tych, masz wyjścia. Nikt nie kocha tych, co na dnie. Nie, nikt nie kocha. Będąc już dzieckiem, czujesz te klimaty. Wszyscy cię lubią, kiedy bułką chętnie dzielisz się. A jeśli nie masz bogatego taty, to wybacz. Na kolegów chyba nie stać cię. Gdybyś kasą sypał dookoła, to byś miał przyjaciół wielu. Wiesz jak jest. Prawo dżungli nie jest tak okrutne jak stosunki międzyludzkie. W kwestii tej, gdy jesteś na dnie, nie masz wyjścia, musisz radzić sobie zupełnie sam. Gdy jesteś na dnie, nie masz wyjścia. Tak stary, gdy jesteś na dnie, musisz sobie radzić zupełnie sam. Tak, ja to znam z autopsji, a nie z kina. Bo kiedy pęgi nie ma, nie ma przyjaciół. Wtedy każdy się wypina na ciebie i tak jest. Zrób sobie test, wtedy skumasz kto przyjacielem, a kto kurwą tylko jest. Wtedy zdajesz sobie sprawę, o co tutaj chodzi. Kiedy pęgę masz w kieszeni, wokół ciebie pełno ludzi. Wtedy każdy ciebie kocha, każdy chce być z tobą. Kobiet masz na kopie, każda chce się z tobą pieprzyć. Życie zapierdala, jak pociąg ekspresowy. Siedzisz w klasie biznes, świat jest kolorowy, ale spróbuj tylko stracić to co masz. Pęgę, samochód, piękny dom, nie do wiary. Przyjaciele spierdalają, zawijają się towary. Nikt cię nie odwiedza, nikt nie dzwoni, czary mary. Tak to jest, kiedy pęgi nie ma, kiedy nie masz co jeść. Wtedy widzisz jak to jest, kiedy jesteś na dnie. Wtedy widzisz jak jest. Gdy jesteś na dnie, jesteś na dnie. Nie masz wyjścia. Musisz radzić sobie zupełnie sam. Musisz radzić sobie zupełnie sam. Gdy jesteś na dnie, jesteś na dnie. Nie masz wyjścia. Nie masz wyjścia. Gdy jesteś na dnie, jesteś na dnie. Nie masz wyjścia. Musisz radzić sobie zupełnie sam. Musisz radzić sobie zupełnie sam. Gdy jesteś na dnie, jesteś na dnie. Nie masz wyjścia. Tak, nie masz wyjścia, stary, nie masz wyjścia. Nikt nie kocha tych, co na dnie. Nie, nikt nie kocha tych, co na dnie. Nikt nie kocha tych, co na dnie. Nie, nikt nie kocha.